الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذي بني إسرائيل وذي يهود جبنو نذير وتويلش دی په حق کې الله دا فیصله کړی و چې دی به د کلي نه شړل شي، جلا وطن کولی وشي، توقس یې وکړل. الله رب العزت وی کما دا فیصله نه وی کړې د دې په حق کې، بیا به ولا عذاب ورکړو په دنیا کې. سوال دې دې کې دا دې چې دا هم عذاب دې چې خپل کلینا او کورونه او شړل مالونه او زمکه باغونه ارسنت پاتې شو، دا هډر سه عذاب دې. او الله وی قدم مقرر کړي نو پی بیا به ول عذاب ورکړي په دنیا کې. مطلب د الله رب العزت د عذاب نه، عذاب د قتل او د قید، قتل او قید سم چیز دی. بلی او قوم بنو قریزا اغیر ادا عذاب دنیا کی ورکڑیو کن پس اونو کسانیتنا قتل کلل چغی د جنگ کسان انور یې ټول وینځي غلامان کړل، دغه عذاب وې د دنیا. نو الله وی دې سره دا سکړیو ما دې په حق کې فیصله کړې و چې دې به وباسم دې مدینې نه عزیز لپاره قتل او قید نه یې. نو آغا خاص عذاب یادوی در دنیا آغای دیلا نده ورکڑه. فلولان کتب اللہ علیم علیم الجلاء کچر اللہ نوی لکلے انوی پرز کلے پدیبان دی جلا وطنی استل د دغې زمکې نه او شړل لعذبهم فی الدنیا دی له نور عذاب ورکړی په دې دنیا کې چې هغه د الله په علم کې جار سو هغه الله ته معلوم چې هر څنګه عذاب یې ول ورکو د هغې نه یې بچ کړل او دا سزا یې ول ورکړه چې وی شړل د خپل ځینا او د مدینې را. دا هو دنیا عذاب چې الله ورکی او دې دا مطلب نه چې بس دې دا آخرت دا عذاب نه بچ شو. الته او دې باندې عذاب نه ای هغه به خامخا ولهم فی الاخره عذاب النار او دید پارا خیرت کے عذاب دور دے عذاب دے جہنم. آخو دا ہر کافر دا پارشتا دا غد کفر پو جبان دے او دا دنیا دا عذاب کو دا کفر پو جنی دا رزید نور سر کشیو بغاوت پو جی چی پیغمبرانو بے ذبی کئی او داغی دا قتل سازشو نا کئی دیکڑے او کنفا او داغس ایم امینان اغیم قتلی ایلہ پی نا کئی دنیا کی ولی اللہ سزا دیو جنور کئی خوا او سبب بیانی چدا عذابونا که دنیا کی دی او که آخرت کی دی اللہ ولی ورکی داس قومونو لہ او ورکلی دی مداغی وجہ بیانی او دا مخ کی سورہ مجادلہ کیوں ذکر شیوا جن اللذین یحادون اللہ ورسولہو آکسان چغید اللہ و دا پیغمبر سره مقابلی کئی او خلاف کئی دا غید هر حکم اللہ والا عذاب ور کئی دغزی سور توبہ کیم تیر شیو چذالک بیننام شاق اللہ و رسولہو ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب تو په بدر کې ول سزا ورکړې را سخته زموږ د دیو جنا چې دی د الله او پیغمبر سره مقابله کوي هغه ته میدان تروزی پیغمبر ته میدان تروتل الله او اذا خدا سدي دا کماله چې میدان تراوزی حدیثم داو چه من آدالی ولیین چه اللہ رب العزت ویلیو چه سوک زمان دا دوست سرا زمان دا نیک بنده سرا که پیغمبری و کار سوکی جنگ لطیاری گی نو زوت اعلان کوما چه زمان جنگ تا تیار شا فقط با بارزنی بالحرب آزنته بالحرب زو ته اعلان کوم چې ما سره جنگ ته تیار شم ته زما پیغمبران سره مقابله کې ذالک عذابون چې دی په دنیا کې دی او په آخرت کې دی بینهم شاق الله ورسولا دا په دی وجه دی جدید اللہ سره مقابله کولا او دشمنی مشاقات ډیر په سخت باندې ودریدل د الله مقابله ته مخالفت ته دی ولاړو کا ورسول له د الله پیغمبر سره او دا قانون دی ومن یشاق الله ارسوک چوی کدا قومو اهلی کتاب او که نوری نوری و جو مخالفت کی و مقابلی کی دا اللہ سران وین اللہ شدید العقاب و بشک اللہ و سخ عذاب ورکی دیلا کارنگ عذابی دانا چگنے ارسوک بشری دا ملک لا ندا خودیل دا عذاب ورک او عذابون اللہ سران دیر قسم دی نور چال نور کی من یشاق اللہ اغا خلق چغی باقیدہ اللہ دین کی مخالفت تا مقابلی تا او دشمنی تولاری بس نالاوی صدا بولورکوم نشی بچ کے دے دنیا کی بام صدای خدا غیر دیر نمونه او قسمونه دی خواه کلاو پی مرضون رازی حادثه مصیبتون او پی رازی اکلاو پی اللہ سظالمان مسلط کئی اغیب وحی او ٹکئی در طول عذابون دی کلاو پی اخواری او فقیری او غربت رازی مبتلا ہوئی دا دنیا کی عذابون دی آغا چا باندې چې شاق الله چې د الله دین سره پوره مقابله کوي چې حکم ورولی شي بیان وکړی شي چې الله دا واړی الله ستاسو نه دا واړی ا دې وی نشو کولم ایسا جت نشته وی خا موږ یې ډیر سره کړی دي چې منځونه ولو کو دا زابونه یې کنه خا اچ بیا معمولی ون ته جوړک راځي کنه اوه وسوک بګی ډیر hebat نمړشی دا هو زوره زلزلې نو الله او قیامت زلزلې یادی چې نزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم او ډیر لوی شی ډیر د hebat ټول مخلوق وګي بهوش پراتی ښا ډیر موږ پاس و بیا بهوش ادا اس یو معمولی غون ته جلا کرا نو مخلوق داس شو لیکن توبې خوې نيستي بل ګناونه اوپر نه هودو رویه خو بدل نه کړه چې ګنې څوک بیل مازو ناری منځونه شروع کړه چا حرام کارونه کول نو هغه پرې هودل حلال یې او چا ظلمونه کول نو هغه توبه وستا نه یې چا کو کیدا سندي بس هغه وخت سره شور دوک جوړ شو بیا ارسه کله چې نبی علیہ السلام او صحابه د بنی نذیر د کلی نه چاپیر شو بویرا راوی نوم او یې نه راوتل نو صحابه کرام دا وی هغه باغونه هغه کجوري کټ کولې او بازو ونو باندې اورو لگاو نذیب وی پیغمبر تا چې ګوره ته ځان ته الله پیغمبر وې او ته دې لپاره راغلې چې دنیا کې اصلاح کې فساد نه خلق منی کې نو تاسو په خپل فساد کوي ګوره دیونه څه ګناه کړې چتا سو اپدیمیان کې کټ کوي کجوري دي رزق دي او چا باندې مور بل کړي غرار شيږي رضا خو اسلام نه ده تاو پسات دي نو ته په لداو کې چې زرا غلیم دنیا ته د اصلاح لپاره اول طرف ته وګوره دا ډیر وخت پسات دي دا پیغمبر طویل یو کنا نو دی آواز سره صحابو کیم ساس شکون تی پیدا شو شیر دا با نی خونو نو چا کجوری کٹ کلی او چا کٹ نکلی چاوی دا خکار دے چاوی ندا نقصان دا آیت نازل شو اوږي کې د دواړو خبرو د دواړو عملونو تصدیق وکړه چې کچا کټکړی دي نو مې خکړی دي او کچا نه دي کټکړی بس کړی دي نو مې خکړی دي یو ته ګنا نشته ما قطعتم من لینتن هغه چې کټکړی تاسو دغا کجوری دبنو نذیرو لینو تاوی کجور داغی پدی مشعور و او ترکتموها قائمتن علا اصولیا یوم پریخو دی چولالی دی پخپلووی خونو باندی نیدی کٹ کری و بی اذن اللہ دادا اللہ حکم دادا سوزان ندی کری خواه مالوی چې پیغمبر او ته اجازهت کړو ځکه باز ویلي چې دا صحابه خپل اجتهاد وکړ چې ونه کټول دا صحیح ځکه نه دا چې اجتهاد خو او حقیقي چې پیغمبر نه په دنیا کې چې هغه موجود دی نو بیا اجتهاد ته ضرورت نشته بس هغه باندې وحی کیږي کنه خو خدای کې د صحابه دې عمل کې ډېر حکمتونه وو یو حکمت پکې دا چې مونږ چې دا جنگونه کوو او جهادونه کوو د مال لپاره نه صرف د الله رضا لپاره کوم د مال لپاره کولې مونږ به کجوري له ګوتې نه وروړې چې دا خو زموږ مال دی غنیمت دی ارستو به چې دینو تقسیمو یا رسو چې وسره کیږي ګوتې به نه وروړې فارې وینا مونږ کجورې څکو کجوری با اللہ علی طرح کئی را دا منگا دا دنیا فقیران نیو دا دنیا محتاج نیو منگ دا اللہ رضا محتاج نمون خلق و توقو اچی گورے زمون دی باغونو تی سجد نشتا کتاسو اے چو گورا دے زکو شرلو چی دی تیدا مالو نا پاتشی یو دی تیدا باغو نا پاتشی یو دی تیدا کجوری پاتشی راوی وی چې مونږ کا جوړې سکو نو به والے په دې میان کې نو خراب چر اپرې راوی وا په خلاګانو کې سرونه روچت کړو لکه د مرغو د بچو چې په لې کټ کړو وي اور په کې جدا بلې دو او بل حکمت قران په خپل بیانې چې خرس واشي داخله دا خلق جديبا سمر لوی کولی کنا مستوی کولی او ساغه دی هغه وته ګوري او مالونه سوځي دا الله رسوا کړو کنا د دنیا کې رسوایي ده چې دا سه مالونه او دا سه باغونه هغه وته ګوري او هغه نشي کولی کنا او بل هغه خبره واه چې حضرت حسن رضی اللہ عنہ د اسلام شاعر هغه بیا وورولا قریش ته چې قریش راشه ننداري له قریش کنه ها د منافقانو د مدینې ته چې دا غلا سوره د مولد چې پیغمبر ورکړو دا الله سوره کې دننا د مدینه را منافق چو عبی ابن عبد الله ابن عبی ابن سلول سلول یا د مور نوم هغه ذیبانو نذیر تا خاتون راولې گل چې وره لکشه زما داسه دب دباو دے پیغمبر سره دب دباو کوي امون در سره یو ونه خوږه اغیرو چاونه لیدو اور راونه واتو ادا عبداللہ ابن عبی ابن سلول چکمو دو منافقان و مشر او رئیسو دو خو پا بلو جبان پیغمبر تا دیر قار کے دو اغدا چې نبی علیہ السلام هجرت لانو کړې مدینه ته او اراده کړې و اغه وخت کې مدینه والا خلق وي چېر زمون مشر نشتا چې یو قوم مشر نه نو قومي زمون ځان مشر جوړو نو بل څوک پکې نو د سترګو د خوګې دون د عبد الله ابن ابي ابن سلول چې وو دې باندې نوم ډیر خو مجلس وبې ډک کارې دو دا وی چې زموږ مشر کوخه خو د مشرې خو سن خې کنه نو تاج یې ولا جوړاو تاج یې جوړاو زرګر سره خبرو وکړه تا جی جوڑ کو وزرگر ورطوی چی دی که امال غلر کما دا دا والا تاج پورا کی چی او اغد پلانی یهودی سر دا چی دی لڑا غطا او غطا پتاو لگی دا چی دی خوص ما تکین استو ناغو پی خود را نکلا خداوی شل در قیمتو ناغو سلویخ کو دی غط لگی آمی نتو نیکولو چیارتا لکوٹی مونگ سر رعایتو کاؤ دا گورا مشرد استابم پکار راشی کنا او مشران چی دینا خود خدای خساتی او دا او مونگا دان لنو جوڑو فاغل جوڑو و دی غضب اختو خوا ادی که نبی علیہ السلام و دینی تر آگئی نو آغا تاج و زرگر کر پاتی شو خلق طول دی پل رامات شوی او سو خضر جو و نبی علیہ السلام راجم شو دا غارو چا تا پوسو نکو عبداللہ ابن عبی سو نو آغا دیر خوسو دیر دیر غصر شو او بیا منشه ده پار داسی کارو نکول وقت بیکاتو او ده پیغمبر سر دشمنی کول کنا نپا دی موقع که اومقا بنو نظیرو تخط راو لیگو چه اونو دیکو ری او منگا اختاس سر وعده کری ده او ده منگا اختاسو وعده ده دوستی ده که تاسو چری ده خپل کل پریده نمونگ ده سر مدینه پریدو انو آغی تا کڑی پا سر شوی و لالو از اون آفقانو پتا اونو لگی دفا او دا بیوی نا شاعر خوی حسان رضی اللہ عنہ از اگر من آفقانو تا و دا مکیو کفارو تیورو لا چرا شیو گو رای کنیا قریشو وحانا على سرات بني لو اين وهان على سرات بني لو اين حريق بالبويره مستطير دا هډيرا سانه شو او سردارانو د قريش باندې دا يادي صحابه د قريش سردارانو کنه عمر او ابو بکر او علي او عثمان دا وی دا هو اډو سکار نو دیتا چی پا بویره بانده نن ور بلیگی راشه او گو رای کنه دا ایس کار نده پا دی داغی رو سو پروانشتا ده دی پا کیوی دا شیر و پاگی بانده سم ور بلیده خواه او چی بیا حضرت حسان باوی اگه تو خو نبی علیہ السلام ویلیو چستا دا یو یو شیر پا دی بانده سی لگی لگا غشه ابو جماعت کې به ولوم منبر کې خود هغه بشعار وی او د دې مشرکانو پسې ولګیاو ایو یو شعر په وی داسې لګیدو نو په دې موقع کې دا و چې راشه کنه د قریشو سرداران وینه عمر او ابوبکر چې د بنو نذیر په باغونه ور بل کړې دي او پر وینشته دي وهانه دا د سکار نه دي اغا چه کٹ کلتاسو اغا لینک جورا چه اغا دویم نمبر دا پا دنیا کی پا عجوه پسی یو عجوه دا دو مدینی اور پسی لینک دا تذی بنو ندیر او یا امپری خوده چه اولاری پا خپل مندانو بی خونو بانده پا بیدن اللہ و داد اللہ پا حکم او حکمت یې په کیسو وليخذي الفاسقين د دې لپاره چې فاسقان رسوا کی کافران دنیا کې رسوا کی چې څوک ته الله او پیغمبر مقابلي کوي دا غي ودا حالې په دنیا کې ها نو په خپل سلاس رسي ان و نور څوک چې راشي امداد وسرو کی د قصبا د دنیا کې حال شو دغه مالونه او غنیمتونه چې پاتې شو دغه باغونه د بنو نذیر په دې کې به د خلکو سره اختلاف جوړېدو چې دا به اوس په موږ باندې تقسیموي کنه. الله رب العزت وی چې نه دې ته مالی غنیمت نشي ویلې. مالی غنیمت هغه ته وی چې په هغه باندې غانمین او مجاهدین اسونه وزغلی او خان او قتلونه پکې وشي، توري پکې وچلیږي، څوک زخمی شي، څوک شهیدان شي، هغه ته غنیمت وی. دې کې غوسه نه دي شوی، دا خو الله د هغې ورونو کې روب واچو او یره پلونو کې ولا واچول او هغې په خپله خوښه باندې هر څه پرېښود. دا د پیغمبر روب په هغې پرېوتو او چې کم مال او کم غنیمت په دې طریقه حاصل شي چې پیغمبر روب په هغې پرېوځي او یریږي، نو هغې ته مالفې وي. او مالفې چې تقسیمیږي نه، هغه بیت المال ته ځي بس. او بیا د مؤمنانو په ضرورتونو باندې لګي کنه، که وسلې ته ضرورت راځي د هغې نه به اخلي، کراشن ته ضرورت راځي د هغې نه به اخلي، که سبه کې فقرا او مساکینی غریبانی هغې له به ورکول شي. دغسې په مریضانو باندې په دې به صرف کیږي، دا بیت المال ته ځي. ښه، دا غنیمت نه دی چې تقسیم بشي. وما فعل الله علی رسوله منهم، او هغه چې الله احسان وکړ په خپل پیغمبر، منهم د دې بنو نذیر نه هغه مالونه دي ته پرېښودل. وما وجبتم علیه، نذیز غلولی تاسو په دې باندې، من خیلن اسونه ولا رکاب او نو خان. دې کې خو جګړه او مقابله او دا ندي شوي، ولیکن الله یسلط رسله، لیکن الله داسې کوي چې زور ورکی او غالب کی خپل پیغمبران، علا من یشاء فاغچا باندی چدا اللہ فخی، واللہ علا کل شئن قدیر، اللہ پارس باندی قدرت والا دے. دیکھو پیغمبر مسلط کو بدی باندی چیغو تاول دعوت پیش کو وادی وسر اکڑی وی چی بس تاسو خپل کار کوئی مون بخپل کار کو پیو بل بغام غلط نکو سم خبر آوا. ناغی پاکی دا مکی دا مشرکانو سرا رابطی جوڑ اکلی او دوستانی جوڑ اکلی او بیت اللہ کی و سرا سوگندو نا اکلو چی دا پیغمبر مقابلے کی بیو مٹی یو خواہ داس. بس اللہ رب العزتو ہی چوست دا دی خبل سے علاج نشتا، پیغمبر یې په ورواچو غالب یې کو مسلط یې کو. ناغي ځان داسې شو چې موږ له لار راکې بس چې موږ په لار شونو، په یو یو باندې سامان کې هودو او کډې بارې شوې. دا څوک خیبر ته لاړو، یو دوا کورا ابو الحقیق دا وړې لري خنزیر سره، او حیی ابن اختب دے سردار دی، مونږ دور لری نشوت لین خیبر تلان، انور ټول هغه شام تا هغه دمکو تلان، او مدینه ته نخوشی پات شو، پاک پات شو. تد الله شان دے قسمه قسم عذابونه دی ور سره، نو چې کله داسې مال حاصل شي او پات شي، دا غی حکم دا دی چې هغه بیت المال تر غونډ منځي، دا غی نو بیا د مسلمانانو په ضرورتو باندې صرف کیږي. بیت المال دا وی کنه.